याद आ रहा है तेरा याद आ रहा है तेरा प्यार, कहां हम कहां तुम, हुए तुम कहां गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहां हम कहां तुम, कहां गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहां हम कहां तुम, हुए तुम कहां गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। दिल मैं वही, तू वही, वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहां, रूठे सब यहां जाने कहां, रह गए हम तो अकेले। आवाज दे किसको यहाँ, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहां हम कहां तुम, हुए तुम कहां गुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए, गाता चला जाऊं तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जीना जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं, तू जो नहीं क्या है यहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद।